Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Luksus, lyd, stangtøj og cannabis, det er dagens fikspunkter her i Millionærklubben, hvor jeg har teamet op med Lars Svendsen. God formiddag og velkommen til dig. På en varm linje lidt senere, der venter Lars Persson. Inden vi hopper i regnskab for Struer-virksomheden BAO, Lars Svendsen, det ser simpelthen ud som om, at vi bliver fattigere og fattigere i den her uge. Ja, det er en ren finansiel slankekur. Vi har øjeblikket, at formueskatten vil falde, og at overskuddet på statsfinanserne går ned og alt det der. Men ja, det er det, og vi havde jo det ved, at DAX i går røg igennem 12.000. Og faktisk faldt DAX 2,8 i går, ikke? Så sådan en teknisk støttepunkt, som vi plejer at sige. Ja. Så når du rammer ligesom ned og begynder at famle rundt på den, så det ikke at skære pulsåren over, men det er virkelig, hvor der så giver slip en hel masse tid og siger, nu skal vi have en reaktion nedad for alvor. Ikke? Og Europas børshjerte, de største tyske virksomheder. Ja, det, og det er jo der, hvor du kan handle, kan man sige, hurtigt, både på at handle indekset, det Hågård gør, og også de underkomponenter, der er de der 30 aktier, der er under. Ikke? Mm. Så det er der, hvis du vil skaffe penge, så er det der, du kan gøre det. Og tilsvarende, hvis du er ind i markedet igen, så er det der. Så glæder USA jo sådan set med, det faldt næsten 2% i går. Og Kina ligger stille. De er jo heldige for dem. De har fri den uge. Kina holder fri den her uge og fejrer 70-årsdag. Det var vi omkring i går. Men jeg mener altså også, at Tyskland de tager sig en pause i dag og fejrer genforeningsdag. Det kan vi lige tjekke lidt senere. Det var meget godt, at de får sådan en. Nu siger du, at USA de er fuldt med. Det plejer at være Europa, der følger med, når det går ned og bakke i USA. Ja, og det er jo også lidt af lidt nu her. Det er jo sådan lidt merry-go-round. Altså, den kører rundt omkring globen jo. Og der er jo så balladen lidt det, at, og det synes jeg egentlig er en af årets mærkværdigheder, at hver gang der er det her 12-krig og øvl og bøvl og ballade, så er det ene galt, så det andet galt og alt muligt, så går det mere ud over Europas aktier end USA. Og basalt set har vi ikke noget i klemme i den konflikt. Vi har måske endda fordel af det, hvis, altså vi har fordel af det, hvis kineserne skal. Hvis man nu sagde, at man så det på en anden måde, at sige, at det er en social dumpingafgift, vi laver, fordi de har så ekstremt dårlige sociale vilkår, arbejdsbeskyttelse og alt muligt andet forurening, så sidder vi og siger, når det foregår på den måde, ligesom man har en CO2-afgift, så laver vi simpelthen bare en CO2-afgift på alle import. Vi kalder det så bare for en 12, ikke? Det er sådan lidt mere simpelt, end at sidde og regne ud, om der er røget det ene eller andet, hvor meget de har, hvad hedder det, hvad der er sket derude af mærkelige ting. Nå, men det er jo mod realiteten, mere eller mindre mod social dumping, det man laver med Kina, ikke? Det er jo. Om jeg har fuldstændig tabt tråden. Altså det, du vil frem til, er det, at i Europa skulle vi se det som en mulighed, at Kina og USA, de er i tonnerne på hinanden, og så skulle vi række hånden ud mod Kina og sige, skal vi lave noget forretning sammen? Nej, så kan vi jo sige, så gør vi jo det samme. Og ved, fordi, hvad hedder det, nej, du er ikke helt synkroniseret. Nej, jeg er ikke synk med dig i dag. Men fordi, så kunne vi jo også forbedre vores handel og forbedre vores konkurrenceevne, fordi vi har jo det samme problem med, at som der var en, der fortalte mig for nylig, at de havde lavet en eller anden avanceret maskine, så solgte de et eksemplar til Kina, ikke? Og i løbet af et år, så fik de, var der så nogen til salg derude den anden vej rundt, ikke? Og det er jo, det er mærkeligt, det eneste, jeg prøver på at sige, er, det er som om, vi i Europa er en flok nervøse kællinger, hvor vi på aktiemarkedet ligger og reagerer på noget, som i virkeligheden udkæmpes mellem to andre, og hvor vi jo egentlig har mere overensstemmelse med USA's synspunkt som importnation. Men balladepunktet er jo, at det går ud over væksten. Det er der, hvor det kan gøre ondt, ikke? Og der kom tal fra en eller anden, jeg ved ikke, hvem det var, der sagde, at verdenshandlen i år vil vokse med 1,5%. Mm. Det er jo ikke ret meget, og vi kan måle det på container. Der er det jo væksten kun med 1-2, så det passer sådan til meget godt. Men det er jo også det spøgelse, recessionsspøgelse, frygten for vækst, der har rejst sig i den her uge. Og det startede med mandag med, at der kom nogle tal ud fra industrien, blandt andet i USA, som så lidt halvskidte ud. Der har vi været omkring her i starten af ugen, og i går der kom der også, tal for det private arbejdsmarked i USA, ADP-rapporten, som heller ikke så alt for godt ud. Det er så optakten til den store kongenøgletal fredag. Det offentlige arbejdsmarked, han har sagt, i USA. Så der er man begyndt at ryste lidt i bukserne, og det er jo pegen hen på fedt. Centralbanken så kommer efter dig. Og det var jo det, jeg stod og bladrede forleden dag, som du skældte ud over, i min lokale datasbase her. Fordi der er jo nogle tal for især bilsalget i Europa. Der kom faktisk tal i går fra var det eller forgårs for stort set alle de store bilfabrikker. Mm-hmm. Men for de første 8 måneder, der var der vist en nedgang i Europa på 3,2% i bilsalget. Det var det, Tom Hårgaard, han rejste. Nå. Det var det, Tom Hårgaard talte om i går, da vi havde med os. Ja. Han er gået short market, han har talt med en bilforhandler både i England og i Jylland, som sagde, at det ser sgu skidt ud. Ja. Og så går Tom Hårgaard short. Ja, men det er jo en, det er jo sådan set et faktum, og så de store, eller man siger, det er de især de franske, altså lidt mindre biler, det går ud over, ikke de dyre. BMW har faktisk en lille fremgang stadigvæk, men det er Kina og Tyskland, der trækker hos dem. De andre steder går det lidt ned ad bak. Og så derfor er det sådan nogle af de der industrier, der jo er, drivende ledende industrier i Europa, som halter. Og så hvis man vil gøre noget godt for væksten, så skulle man jo ikke give dem bøder, så skulle man jo sørge for, at de fik sat noget skub i sagerne med, hvad de har. Men altså, det er der, hvor det er ligesom for alvor gav ondt. Så er der alt det andet, der bliver bygget ud, går stadigvæk meget godt og sådan noget. Det er jo også noget tungt, ikke? Mm. Ved du, hvad der er sket? Det er en sjov eksempel på en aktie. Men jeg sidder og lurer, der er også, intet er jo så dårligt, at det ikke er godt for noget, vel? Og hvad hedder det? Bauer, min kære Bauer, den her tyske, der laver, ligesom Per Aarsleff, arbejde nede i byggegrupper, jorden og havne og alt muligt. Og der er jo flere og flere, der vil have avancerede byggerier, metro og alt muligt ind midt i byerne, ikke? Og storbyerne. Og så laver han maskinerne til det. Han er jo været ude og kom med en profit warning i begyndelsen af september. Og den er jo så drønet. Jeg solgte jo på 2021. Jeg troede, jeg skulle have den i 38, da den lå i 28. Så gjorde den så ikke. Så faldt den i stedet for til 21, så solgte jeg. Nu koster den 14,5. Det vil sige, at Bauer er jo ved at være et eksempel på, at den er jo måske ved at være opsamlingsegnet igen. Og så må man sige, okay, ja, der sker nogle voldsomheder, men det er jo også, hvornår skal vi ud med riven, ikke? Og så at sige, haps. Ja, det tænker jeg lidt. Ja. Altså, her til morgen, der kom jo stormen ind ad døren ved spisebordet, og han havde sagt, og råbte til dig, er det ikke take the profit and run, Lars Svendsen? Ja. Men nu den er du med på. Jamen, jeg er jo for gud, som man siger, ikke? Jeg ved ikke, om jeg er længere end den der måned ud, men hvad hedder det, at vi er jo permabulls, ikke? Og investerer for det, og så må man sige, altså, vi nu skulle tage det kort spørgsmål, ikke? Er det her verdens ende på aktiemarkedet, eller de sidste 10 års optur, der er forbi nu, eller er det et setback? Hvis vi nu tog det er sådan et hovedspørgsmål. Og hvis vi kan svare på det, så er det andet jo sådan. Findes der et kort, koncist svar på det, Lars Svendsen? Jeg kan jo svare på, hvad jeg mener. Jeg mener, at det ikke er vendingen på et skift til et bæremarked, så det er ikke verdens ende nu på aktiemarkedet. Det mener jeg ikke. Og det mener jeg, at som siger, kan det ikke indtræffe? Kan du ikke tage fejl? Jo, jeg tager ofte fejl, men heldigvis færre gange, end jeg har ret. Og det er jo noget, man må øve sig i at blive bedre til, ikke? Men det er jo ikke så betydeligt, at man har ret hver gang. Men altså, en marked og en økonomi og et samfund kan jo godt begå selvmord. Altså, man kan falde over sin egen ben, man kan kigge og købe på motorvejen, fordi der er en ulykke i den anden retning og alt andet. Så derfor kan der jo ske en masse ting, som man ikke ligesom kan forudse. Vi kunne heller ikke forudse, at der blev fyret nogle raketter ind i olieanlæg i Saudi-Arabien, men det har jo allerede stort set fortaget sig igen. Olieprisen er næsten tilbage. Mm-hmm. Og så er spørgsmålet, om det er mere forskrækket folk, der vil købe aktier i Aramco, fordi hvis man køber det, og de fører krig, og det er staten, og de bliver smadret af partisaner. Mm. Så, nej, men markedet er ikke færdigt. Og der, hvor boblen er, det er obligationsmarkedet. Og man kan sige, at hvis der er det, og den der, det går op for folk, at statsobligationerne er det rene, LOR, og så er det sidste bogstav, lad vi stå, det kan folk skrive ind, og så kan de få en præmie, hvis de kan svare på det. Og jeg siger, det er lidt mere om en bil fra Ford. Jeg tror, vi skal til at lave sådan en årlig middag, ligesom Warren Buffett har, hvor vi tager en aktion over dig, og så kan man komme ned og sidde en halv time, Svendsen. Og spise med mig? Det var da hyggeligt. Ja, så det tænker det, jeg da. Jeg så lige, jamen jeg er med på, du har skabt ro i et turbulent marked. Det er ikke enden, vi møder i dag på aktiemarkedet. Nej. Og hvis det der er det værste, der sker, kunne man sige, på obligationsmarkedet, at vi får en eksplosion og en rentestigning for alvor, ikke? så hvad hedder det, og, altså for alvor, det er jo ikke 7%, det er måske. Ej, er du heller ikke den vej, Kine har? 1,5-2% eller andet, så vi kommer op i positivt område igen, ja, i Europa. Og, men så vil centralbankerne jo stå med en lang næse og være til grin, og folk vil sige, hvad skal vi med sådan nogle nosserhoveder? Undskyld udtryk. Tiden er jo løbet fra dem. Ja. At de har lavet en kæmpe fejl, og det er det, der er ved at gå galt. Men hvis det er tilfældet, hvad har du så brug for? Ja, så har du selvfølgelig brug for virksomheder. Du har brug for reale goder. Hvis det andet er jo papirgoder. En statsperson er bare en pengesæt udstedt i 2028, ikke? Sådan kunne man også opfatte den. Det er måske ikke engang det papir værd, det er tryk på. Det er jo virksomheder, der laver noget, der dur. Mm. Og Lav, du er jo så heller ikke en mand, der går kontant på noget tidspunkt. Du er altid fuldt aktiedrevet. Nej. Altså, jeg vil sige, når jeg har det dårligst, så er jeg nede på 70% og 30% kontant. Men længere går jeg faktisk ikke ned. Så vil jeg sige, så de 70, får du ikke tæv på dem? Jo, det gør. Men det er kernen og stambeholdning. Og altså, der er gået 10 minutter, så har Putin trukket sig tilbage, og Rusland er gået i opløsning, og Trump og ham, de går og betrækker sig tilbage til kloster, hvor de skal sidde og fortælle røverhistorier, hvad de har lavet, taget røven på folk på den bedste måde. Og så er alle glade, ikke? Altså, det er jo det, der er det sjove ved det der, at det kan ændre sig utroligt. Og Svendsen, vi to tager lige hinanden i hænderne, og så vender vi tilbage til markedet. Ja. På de store, der har vi selvfølgelig været hele tiden. Mm. På de helt store toner, så har vi jo altså lidt skidte nøgletal, der kommer ud fra, ja, blandt andet USA. Det er det, der lige skaber lidt frygt i markedet PT. Vi har en Boris Johnson, der i går fremlagde sin plan for, hvordan han gerne vil have, at Storbritannien trækker sig ud af EU. Og der er altså topmøde der, det er den 17. 18. oktober, og så er der jo en eller anden form for streg, sandt den 31. oktober. Nu må vi jo ligesom se, hvad der sker. Så venter vi jo på, at regnskabssæsonen banker afsted igen. Og det er altså de amerikanske banker, der ligger for i næste uge. Det vil sige, at vi stadigvæk er sådan en profit warning-ting, altså hvor at virksomhederne kan rejse flade for, at det går lidt værre, end vi havde regnet med. Vi har haft et par stykker. Men her til morgen helt konkret, der har vi jo altså et regnskab ude fra en dansk virksomhed, Hende som arbejder til BAO, også den er Svendsen, den vender vi tilbage til. BAO og deres administrerende direktør, Henrik Clausen, BAO, der har haft det rigtig, rigtig skidt. Jeg tror, siden december 2018, der var der også tre nedjusteringer, og årsregnskabet, det viste jo så, at et fald i overskud på, hvad var det, en 70-77%, salget faldt også. Hvad er de meldt ud her til morgen i forhold til deres første kvartal, Lars Svendsen? Ja, men det var jo identisk, men alligevel så sidder de jo og siger, at, så vidt jeg kan læse det og forstå det her i en vældig fart, at forventninger til året, vil holde. Ja, det er det, vi gerne vil vide. Og det vil sige, at de ligesom holder fast i, at den vende, de er jo en turnaround, eller hvad man kalder det for, eller fornyet vækst, er måske det, man skulle sige, kalde det for. Ikke? Oprydningsfase? Jamen, har de været igennem den? Den har de sådan set været igennem. Mm. Men der er så et problem i det, jo, at de har jo alt for meget på lager, om det er så ting, de har måttet tage tilbage, eller det var, ting, de ikke har fået solgt, det ved vi ikke. Da de kører med meget, meget sådan stram en, så er det jo nok noget, de måske har taget tilbage. Og det er de jo ikke stolte af, men at fortælle, fordi det er jo samme som at sidde og sige, at... Og det er ikke ret, at skulle tage tilbage altså igen. En ting er, at det kniver med at sælge derude, men at de ligefrem skal tage det tilbage, det er jo Pandora-syndromet, ikke? Det er man jo ikke glad for. Men de siger ligesom, at planen holder, altså vi bider os fast, og vi prøver igen og igen og igen. Og så må vi jo se, om det kan lade sig gøre, ikke? Men jeg mener jo sådan set, at den virksomhed jo er, altså... Den skal bare sælges. Ja, de skal finde nogen, der kan hjælpe sig, fordi de kan ikke selv klare sig igennem det der. Og det er jo også det der ved, altså, meget banalt, nu siger jeg noget, det kan godt være, I kan høre, at jeg er idiot, men, og ikke ved, hvordan ting fungerer mere, men altså, en radio i vores dage, det er jo snart ikke mennesker, der har. Altså, I har måske en transistorradio, en radio i en bil og sådan noget, men alt det andet, det er jo, de får det jo faren ned i en computer, ikke? Streaming kalder de det for og sådan noget. Hvis det er tilfældet, hvad skal du så med en radio? Og radioer var, lyd har jo hele tiden været BAO's stærk side, ikke? Og TV har fyldt meget, men det er ikke noget, de har været specielt gode til de sidste mange år, fordi det har været fladskærm. Og nej, jeg tror, det er det der BeoVision TV, som de har lanceret, er ikke lige med i det regnskab, der kom nu her i Q1, så vidt jeg lige kan gennemskue det. Nej, hvem vil ikke gerne købe fjernsyn til 30.000, ikke? Altså, det er jo, det ved vi godt, det er sådan dejligt her, sådan et hængende over på væggen, ikke? Og se, der kunne vi høre pjæserne i går, så det er jo ikke der, vi er, PT. Nej. Vi har travlt i genbrugsbutikker i stedet for. De har jo ligesom et problem, og så har de haft det der BAO Play, som nu er on the go, altså hvor man kan sådan set mobilt udstyr og så videre, ikke? Og de skal købes op af en stor en. Og det er, faktisk har formanden, ham der Ole Andersen, jo været god til at sælge. De solgte bare alt det der, de solgte bil. Radioområdet, som går til de meget dyre, det er jo ikke masseproduktionen, det er til det er helt toppen af poppen, ikke? At det fik han jo, var det ikke 1,2 milliard for. Og det er de penge, de ligger og knæver af stadigvæk. Og de solgte ham her, eller Harman, dem, der laver lydanlæg og højtaler og sådan noget. Ikke? Det var også dem, der købte Martin-gruppen, der laver diskotekslys og sådan noget. Men, at de skal have fat på en af de store. Og vi troede jo længe, at det var en kineser, der var interesseret i at købe BO. Jamen, han er jo kravlet nedad. Jamen, han er nemlig kravlet den forkerte vej. Ja. Og på vej ud igen. Og pointet var bare, hvem er det, der skal købe BO? Jamen, det bliver jo formentlig sådan nogle, en eller anden stor japaner, der laver, eller koreaner, der laver underholdningselektronik. Gamification? Tendensen. Nej, nok ikke gamification, men mere af, hvad hedder det, sådan nogen, du har derhjemme, der står og brøler noget lyd af sig. Og så har vi jo hele den der ballade med de der intelligente højtalere, ikke? De laver jo også højtalere faktisk, som er meget gode. Og det er jo en del af, med forstærker på de her højtalere, der mere hører end mere af mikrofoner, end de er hvad hedder det, højtalere. I form af, at de ligger og aflurer en, når man siger, så får man indkøbsliste ud på, man skal bare så godkende på sin computerskærm, ikke? Altså, det er jo det der Amazon og alt det der, de har. Og det der område der, hvad du kalder det for, sådan en guitar-højtaler, der både kan den ene og den anden vej, at det er måske sådan noget, at de skal gå hen imod, ikke? Mm. Så er der den anden sidste udgave, som jeg også har forestået, det er, vi skal jo lige så godt sige navn på det med det samme, at sådan en som William Demant købte dem. Fordi, når man pointen er, at det men her... Men der lader den stå i stillhed. Ja, ja, men pointen er jo, at de laver jo lyd til både altså høreapparater, men også, de har også sådan noget, ligesom GN har hører, de har noget, Alex Sennheiser, de hedder det, de har. De er med i, der laver sådan nogle hørehaløjer. Og til almindelige mennesker, der ikke har høretab, men det der marked begynder at bevæge sig hen i retning af at være lidt mere almindelig hørebøf-marked. Mm. De går ligesom ind over hinanden, ikke? Mm. Og så kunne man sidde og sige, at det var måske en idé, at nogen, sådan en som ham, gik den vej og fik sig sådan noget der. Der siger ikke nogen, der... Jamen, altså, hør efter, den har en børsværdi nu på 1,7 milliard. Det er jo ingenting. Men jeg lytter, skam. Og både det mand og den anden har en børsværdi på 40 milliarder. Så det er jo endt i stort set ingenting. Nå, Svendsen... Det var jo også muligt, men det forestiller jo lidt vidsyn. Ja, det forestiller også, at man på den tidspunkt træffer et valg. Det skal jo så siges, hvis der sidder nogen derhjemme og hører og siger, hvad er det for noget, det her BO? Altså, BO har nu knapperne op 1.000 ansatte, ikke? Og da de, før finanskrisen tilbage i 2007, jeg mener, de lå på 3.100, så er det altså blevet gevaldigt reduceret ned. Og så har de jo det der problem med, at de kører deres afsætningssystem med, at de har de her butikker, som de egentlig er for små til at klare. De hedder B-butikker. Og det er på nogle rigtig dyre adresser. Ja, jamen det er så de der, de helt store, det er sådan noget front for at føre sig frem, som Pandora gør, ikke? Men sådan generelt er BO nok for lille et brand til, at kan klare at have sin egen kæde. De er nødt til at sælge det hos, altså sådan en almindelig en, der sælger alt mellem himmel og jord, ikke? Inden for undervisning i elektronik. Det er jo bare sådan et vigtigt. Det er en møgbranche. Ja. Og jeg fortæller, at jeg har haft lidt berøring med den, fordi der er jo et tysk selskab, der hedder Metro. Der er alt muligt, ikke? De havde jo så også den her, der hedder Saturn. Saturn var meget, meget, det er sådan en slags Fona. Ja. Og de har jo selv underholdning og elektronik og alt det der, ikke? Men det har jo, den er blevet børsnoteret for sig selv. De delte Metro op i to, fordi det er altså noget værre noget, fordi det er jo, når du køber et produkt, som er en standardvare, og hvor alt det med streaming, og at du kan hive det ned fra nettet og købe det fra en kineser og noget i en baggård, og jeg ved ikke hvad. Du behøver ikke engang gå ind i en baggård mere, du kan bare få det sendt fra en baggård. At derfor er det, altså, det er ligesom, at priserne på det de eroderer. Der er alt for meget konkurrence på det. Nu har vi jo basket BO her de sidste 5 minutter, men vi ved jo også, hvis vi lige vender om og siger, at der er noget, der kan blive så billigt, så det kan blive interessant at putte ind i sin portefølje. Ja, ja, ja. Og Pearson har jo været tæt på... Vi hører om lige senere, om han har købt. at samle op i BAO. Hvordan er det med dig? Og det, kan du holde dig væk, eller? Ja, det ved jeg heller ikke. Men altså, jeg købte faktisk, da den havde sit store hug her. Vi havde jo et hug. Der var jo ikke mange hug ned, og det, hvis vi tager kurven der, nu kan I ikke se kurven derhjemme mere, men hvad hedder det? Ja, det har jo været hug på hug på hug ned, ikke? Og det er gået fra 190 som top, ikke? Og koster 38 nu, så den er jo ligesom blevet, der er 20% tilbage, ikke, af toppen. Mm. Men jeg købte faktisk nogen på 41, da den havde sin sidste omgang i karusellen. Og det var ud fra min egen visdom om, at jeg mener, at den skal købes op og har en... Altså, det er et take-over-perspektiv, yes. Der er på den. Fordi det er ikke, fordi det kommer til at gå resten godt i løbet af ingen tid osv. Men det er der, dens chancer og værdi ligger. Og de har netto, mener 500 millioner kroner i kassen, og det gør, at de kan sådan set betale... Altså, det jeg sad og regnet ud også, det var... De kan betale løn til medarbejderne, uden de laver en skid. Et helt år. De skal bare lade være at købe varer hjem. Så altså, det er jo ikke, det går jo ikke for lidt, fordi de løber tør for penge, foreløbig, vel? Men altså, det er, der skal ske noget, og de har jo ligesom, de har jo gået og puttet med det. Der har jo ligesom ikke været den der, de har ikke ville sige, at det fordi vi får i stridestrømmen, at kommer en store vogn kørende ind med varelager og TV, som folk ikke vil have, og de er uvendt også med deres forhandlere. Det kan vi jo læse ved, at der er jo en... det siger de jo heller ikke højt. Der er jo en du kan se, hvor meget af brutto- og nettotilgangen er forhandler. Mm. At det tyder jo på, at der er mange af de der forhandlere, der ikke har lyst til det der hejs. Og så simpelthen siger, at vi kan ikke leve af selv, BAO, så vi gider ikke mere. Nej, og, vi får og så, det retur. Ja, så nedlægger de i butikken, så skal de have nogle nye, og så går de og fortæller, at nu er det meget bedre den næste, og alt det der, ikke? Du her er ikke helt... Regnskab er så ude, og det er første kvartal fra BAO, som får en lunken modtagelse. Jeg er faktisk ikke lige klar over, hvornår der er conference call, hvornår at Henrik Clausen han skal med egen stemme sætte ord på det her regnskab over for analytikere og aktionærer. Ja, den holder kursen også. Ja, det kunne jeg da se. Det undrer mig da lidt. Så det er meget godt. Jeg har jo lavet en lille sang. Det er fordi, vil du høre det? Ja, lad os bare nej, men jeg skal nok være synge, men altså, det er bare fordi, jeg hørte ham her, Jakob Haugaard, han har ændret teksten, ikke? Han vil ikke sige nærkvarter, men nu siger han inde i et fattigt kvarter. Ja. Så vil jeg forestille det, at han laver det om til, at det er en ikke en, det er en jeg har åbnet en Matas-butik inde i et af de grimme distrikt. Det vil jo være, synes jeg, måske, så kunne vi få lidt reklame. Måske kunne vi købe den, Matas. Det synes jeg bare et forslag. Jamen, det står der frit for, Lars Svendsen. I stedet for skønhedsklinik, så er Matas-butik, det er jo da bedre. Men altså, du har jo kugler i kassen, han har sagt. Du kan måde selv nogle aktier i din portefølje, og så må du gå den vej. Jo, men nu talte vi om, at Haugaard kunne lave om på den sang. Ja, ja. Der, så... Millionærklubben er luften. Hvis du er tvivl om, hvor du har havnet henne, så er der altså Millionærklubben på Radio 24/7. Jeg har Lars Svendsen med mig i studiet, vores seniorporteføljeforvalter og en del af aktieinfo. Vores anden, din konkurrent og kollega, Lars Persson, har jeg fået med på linjen her. Godmorgen, Lars Persson. Ja, godmorgen. Vi kan jo lige så godt hoppe direkte ned i den og høre, har du købt BAO her efter dagens regnskab? Nej, det har jeg ikke. Den har jeg lavet stå. Jeg løbede lidt efter hende som Aarhus, men nu er den løbet for hurtigt. Jeg har åbenbart fået konditøjet på deroppe, så den er drønende ud af med 6% fra morgenstunden af. Friske her i studiet her til morgen, begge to. Det er lækkert. Det er dejligt, specielt når vi har et marked, der går den forkerte vej. Du har jo været i vores morgenradio her på 24/7 og fortæl, hvad du tænker om det. Det har vi også snakket om her den seneste uge. Men BAO, vil du ikke røre ved, Persson? Nej, det vil jeg ikke. Nej. Men så skal man jo tage det som sådan en frimærk, hvor man tænker, at lige pludselig kommer der nogen og køber det op. Det kan vi godt lege, men man ved jo aldrig, hvornår det sker. Altså nu kan du jo se, den her Scottish Salmon, den blev jo købt op på et eller andet tidspunkt, men prisen blev alligevel lidt... Men får vi nu den der historie om, at der er nogle kineser eller et eller andet, så får vi jo nok en stile BAO-kurs. Så ja, man kan da gå og håbe på, at der er nogen, der kommer og siger, at de synes, at det er lækkert med det der dansk design. Så kan de også lige klæbe det på nogle produkter, ikke? Så det ved man jo aldrig. Det ved man aldrig. Det kan man tage som et frimærke, som sådan en måske ikke. Men hende som Maurits, som jo den svenske tøjkæde stiftede tilbage i 1947 af Erling Persson. Ja, det kan jeg godt bilde mig ind. Jamen, det går godt. Alle avancerne stiger faktisk. Der er fremgang på alle hovedmarkederne. Tyskland, Sverige, Kina, USA, Storbritannien, altså alle har de oplevet fremgang, så de har ramt kollektionen, sommerkollektionen. Så, jamen er det, der skete, for det sidste kvartal er jo ikke så godt, og de vil ikke åbne så mange butikker, som de har sagt, de vil, osv.? Nej, men det er simpelthen, de har ramt lige ind i forbrugernes hjerte med den sommerkollektion, de har haft, så... Det har været et virkelig godt år, altså 62 milliarder i omsætning mod 55 sidste år. Det er der alligevel noget, og næsten 4 milliarder på bundlinjen mod lige knapt 3 sidste år. Så ja, de har da fået, det har fået ramt forbrugeren lige i hjertekuglen. Det er også bare fordi, vi er begyndt at spare allerede. Altså vi ligesom har tænkt, at den her fest ikke kan vare ved, så vi kan lige så godt begynde at købe de der 10 par sokker over i Hinter Maurits og så videre. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Men er det en generel ting for den her sektor? Fordi jeg mener også, at Inditex, der er moderselskabet for kæden Zara og, hvad hedder den, Massimo Dutti, er de, der går det også for rygende? Ja, det kan også bare være, at man er blevet irriteret over, at nogle tøjmærker koster vildt og voldsomt meget, når man ved, at man kan producere det til en lidt lavere pris, ikke? Eller give lidt mindre for det. Det er måske det, vi ser i øjeblikket, at kunderne ikke gider at købe de helt dyre mærker, og måske, eller i hvert fald nogle ting behøver ikke at være så dyrt. Så det kan også være det. Der er også mange, der tøffer ned i genbrugsforretningen og køber ind. Skal vi til at sige det? Ja. Så og mens vi taler, så spankulerer Hinter Maurits op med 7%, så der er der en fest. Det kan også være, der har været nogle shorter. Det har jo været mest familien Persson, der har været ude, og desværre ikke min gren, men desværre, hvad hedder det nu? Men de har forsøgt at købe op, eller har købt op hver gang, at der har været et regnskab, fordi det har været for dårligt. Så nu kan han måske sælge lidt ud her på falderæbet, hvis han vil tjene skejser. Men du har altså ikke noget at blive en del af festen, Lars? Nej, det gik stærkt. Den var nærmest op med en 3-4%, da vi startede. Så tænkte jeg, at den ruller altid lidt tilbage der ved 9:30. Så har vi fået de første tosser og har fået trykket på knappen. Men det er gået den anden vej. Folk flår hende som arbejdsaktier ned for børsen i Stockholm. Og det betyder også, at Stockholmsbørsen jo ligger op med snart en 0,5% i forhold til de øvrige markeder i Norden. Ikke? Hvor Norge er nede med 0,9 og Finland er nede med 0,5. Vi holder os lige plus. Så ja, der er gået rokoko i det svenske marked. Det er der, og du har også sendt en mail ud her fra din Trends for Aktierådet her til morgen, så jeg med overskriften er sikke en fest. Det synes jeg var sådan meget atypisk for, hvor vi andre er henne, men det er jo så din ejendomsaktie, du holder ved der. Ja, det er bare fordi, hvis der er nogen egentlig... Vi har jo egentlig diskuteret rigtig mange gange i millionærklubben, at svenske ejendomsaktier egentlig var sjove, og af en eller anden grund, så har jeg aldrig fået købt nogen til min millionærklub. Men, du har bare snakket om det, har du. Ja, det er det. Man kunne nærmest bare have taget en dart pil og valgt en, så man har haft et sted mellem 30% og 50% i afkast. Det er faktisk gået stærkt. Og så kan man så sige, jamen, hvorfor er det egentlig gået så stærkt på det svenske ejendomsmarked? Jamen, det er jo netop den her ekstremt lave rente, som har gjort, at selskaberne kan købe ejendommen til lidt dyre priser. Vi har jo faktisk set Sydbank, for at gå i en helt anden retning, være ude i går og sige, at de vil ikke være med til at låne til danske til andelsboligerne i hovedstaden. Så man kan frygte, at et eller andet tidspunkt, så kommer der et swingback, men indtil videre, så er det jo tilgang af nye kunder i Sverige. Altså, der har også været til befolkningstilvækst, sådan hvor folk er flygtet fra andre områder, og så har man jo blandt andet valgt Sverige. Man kan se, at internationale virksomheder vælger også Sverige, fordi Norden er jo sådan en dejlig hop, hvor det er små områder, man kan lære lidt, hvordan folk agerer på ens produkter, så der er også rigtig mange, der vælger Norden, og der vælger man typisk Sverige. Ja, og der vælger man mange gange Sverige. Fordi der er lidt flere end både i Danmark, Norge og Finland, så man har 10 millioner at lege med og se, hvordan de reagerer over for de ting, man sender ud på markedet. Mm. Men Pierre, så må jeg lige spørge, det der takeover, der er deroppe en tysker, er det ikke Vonovia, den hedder, som køber et svensk ejendomsselskab, er det noget, der er det sådan, det der også sparker det hele afsted, eller hvad? Jamen, det er da helt klart, og så er det også bare, at der har været opkøb i branchen selv. Altså, der har været flere, der har købt hinanden op. Så det er også det. Altså, specielt inden for logistikvirksomheder og kontorer har der været sådan en tendens, ikke? Og de selskaber, jeg så har nævnt i min analyse, det er kun egentlig selskaber i Sydsverige, fordi mange de glemmer Nordsverige, men der er det en, der hedder NP3, for eksempel, der er virkelig fokuseret på det nordiske, på Nordsverige, og der er jo alligevel en del miner, og ja, selvom minedrift måske ikke har været det sjoveste, så er der jo folk, der søger derop og bor, så ja, der er gang i det svenske ejendomsselskab. Hvad så med hotellerne? Ja, der har også været lidt, men det er ligesom om, at der har vi jo så det her Airbnb, der har presset det lidt, og der har været konkurrence der. Så ser man på Scandic Hotels, ja. Så har aktien faktisk været møg kedelig at bevæge sig vandret i stedet mellem 95 og 85 det meste af året, og ikke givet noget afkast. Så ja, så det er ikke rigtigt der er sket noget på den korte bane i hvert fald. Mm. Jeg vil bare sige generelt om det der, jeg kender ikke så meget det der svenske halløj der, men det er lidt, og vi har et ballade i København også med BlackRock og hvad det hedder, nogen som køber ejendomme op, og ja. Folk har ikke råd til at bo der, bla bla bla. Mm. Det er jo et eksempel på den her rente, nulrentemekanik, at du så presser ud og ud, og de har også købt TDC, ikke? De har, pensionskasserne har smidt skankerne ind hos Nykredit, ikke? Og hvad hedder det, ender med, at hvis Sydbank skal trappe sig ned på sin balance, fordi de ikke kan finde ud af at de er alt for elendige, så kan de jo bare sælge deres udlån til en pensionskasse. At det er jo den der udvikling, du har. Hvor altså nulrentemekanikken forser alt det der ind i det der, og de vil bygge vindmøller og alt muligt andet, fordi de leder efter noget, der giver et ordentligt afkast, og så er der nogle af dem, der er parat til at ligge med det der i mange år, ikke? Mm. Det skal det jo være. Mm. Ja. Jamen, det er fuldstændig. Vi forlader ejendomsmarkedet, det svenske. Ja. Rigtig mange af vores lytter, de har her de sidste uges tid spurgt ind til cannabis-sektoren. En sektor, som vi har været omkring her de sidste to år, primært med Philip Gunst, vores junior porteføljeforvalter, der har forlod os her 1. januar, og Scree Trader Christoffer Vold, som har været inde i den sektor. Jeg talte lige kort med Christoffer Vold i går, han kunne desværre ikke være med på telefonen, men han siger, han samler lidt op i øjeblikket. Men det, der er historien med den, der er, at cannabissektoren har haft en forrygende start på 2019, og så er det altså, så i løbet af foråret begyndte at gå galt, og hen over sommeren gik det rigtig galt. Det vil sige, at det kun har gået ned ad bakke. Og sektoren har jo været et dejligt sted at være, og det er så på den her historie med en delvis legalisering af cannabis til medicinsk brug i enkelte stater i USA og Canada, der er der bare frit flow, og det har gået opad. Og så er kurven altså knækket. Der var et par dårlige regnskaber i løbet af sommeren, og de to store selskaber i Canada, det er Canopy Growth og Aurora Cannabis. Og CEO'en for Canopy Growth, han blev simpelthen fyret her i løbet af sommeren. Han hedder Bruce Linton, og han har ligesom været ansigtet på cannabis-sektoren, så det var lidt af et chok. Så har der været forskellige sager, også histerpis, men primært også de her dårlige regnskaber. Du har været inde og kigge på nogle af de her selskaber, Per, så nu er du teknisk analytiker med tekniske øjne. Hvordan vil du sådan vurdere sektoren, hvis vi sådan kigger på oktober måned? Jamen, den har jo været skrækkelig. Altså, man kan sige, siden juni måned har aktierne bare haft én retning, og det er nærmest nedad. Det der er udfordringen, det er, at man glemmer jo lige, hvor det kommer fra. Det der er udfordringen, det er jo, at hvis vi går tilbage til oktober 17, der lå Canopy Growth i tre kanadiske dollar, ikke? Og vi var oppe og ringe på 70, og nu er vi i 29. Hvis man erindrer, hvordan det gik med Fingerprint, så er det jo lidt det her hype. Og det Morten Springborg, for at sige Worldwide, var jo også meget godt ind på det, at den her første bølge, vi får, der bliver det sådan euforisk, og folk, hey, det skal vi ind i, og desværre er det mange gange, at når man hører det, så skal man høre det flere gange, og inden man kommer med, fordi jeg mener jo, at Philip Gunst talte om det i hele 18 faktisk, hvor vi havde en aktiekurs, der er gået fra 29 til 70, jamen så kommer man aldrig rigtig med. Og så når man så endelig kommer med, jamen så er det første top, kan man sige, lidt ligesom Fingerprint, hvor vi ligesom ser, at aktien kommer sådan stille og roligt tilbage, og har nogle nye spændende forretningsområder, og kan køre lidt videre på de gamle, men slet ikke er oppe i det niveau, hvor vi så den i 100 for nogle år siden. Jeg tror bare, det er det, vi ser igen. Altså, at der er bare nogen, der ikke når med. Sorry to say. Så hvis man, og spørgsmålet er, jamen, hvor er jeg som first mover? Er det, når aktien går fra 3 til 12, eller når den går fra 10 til 20? Altså, Man ved bare aldrig, hvor toppen er, og så nu står vi og kigger på det. Så jeg tror bare, vi må, hvis man er inde i noget cannabis, jamen, så skal man måske bare lukke øjnene og håbe på, at det vinder. Altså, kigger man på GN Store Nord og mange aktier tilbage efter finanskrisen og IT-boblen, så er de fleste aktier jo kommet op og kommet tilbage til op over kurser, som vi så dengang, så man må bare, ja. Hvis man tror på historien ja, i cannabis, ja. Men jeg synes også, det der jo sker, når vi taler det der første og anden bølge, det har vi også set inden for, ja, det ser vi for mange sektorer, vi ser det også for 3D-printing, det var Morten Springborg ind omkring, og blockchain og sådan nogle ting. Men jeg synes også, altså, de store spillere var jo inde i cannabis-sektoren i starten af året. Når jeg siger de store spillere, så er det blandt andet den norske oliefond, de havde blandt andet Aurora og Canopy Growth i porteføljen. Og så kan man så sige, altså så i løbet af foråret, så er det de private investorer, de små, de opdager, hey, der foregår noget her, og så løber de med. Og så er det jo tit de private investorer, der så bliver hængende inde, når det så går ned ad bakke. De kommer ligesom med på den sidste bølge her. Men det er så der, du siger, nu skal vi tro på det og blive hængende, hvis man tror på den her langsigtede historie i cannabis-sektoren. Problemet er, ja, at vi nogle gange som private investorer bliver lidt for kortsigtet. Nu har vi også handlet en del i vores portefølje, ikke? Og hvis nogen kan huske, hvad jeg har haft i porteføljen, så havde jeg faktisk hende som Maurits på et tidspunkt, som jeg solgte til 140, og i dag kan jeg få 200 for den. Så ja, og det var fordi, at aktien faldt tilbage, det gik ned igennem støtteniveauet. Jeg lige så sad og kiggede på det og tænkte, hvorfor reagerede du egentlig på den der? Gik ned igennem støttelinjen i, nu skal jeg lige have min graf frem her, maj måned, hvor den lige ramte ned i 140, og så vendte den rundt, og så den så klapret op lige siden. Så det der setback, der var i maj måned, jamen det blev jeg nervøs for. Jamen havde jeg nu måske været lidt mere koldblodig, og jeg sagt, når jeg får et stop, så skal jeg ud, jamen så havde jeg jo så siddet med en større gevinst i dag. Men man skal reagere på nogle af de her stop, ikke? Fordi aktien gik i minus, og så skulle man bare huske at genkøbe den, da den gik i plus igen. Men så var man videre til en ny fest et andet sted. Og det er lidt det samme med cannabis. Det er, at det hele er røget ned, og nu sidder man og måske vil trykke på knappen. Og når vi så ser om måske et halvt år, så er kurserne måske oppe i kurs 40 eller 50. Det er ikke noget, vi kan love. Men mange gange er det jo sådan, at når man så kommer til faget, så er det måske en lille smule for sent, ikke? Må jeg spørge om noget, Persson? Fordi altså, hvis vi skal give folk et elektroniskt svar, så skal vi jo sige, om man skal købe den i dag. Altså, fordi det andet der, det er, hvis du sidder inde i skidtet, så er det dig inde, ikke? Altså, prøv at holde ud og finde ud af, om det minder det helt, helt galt, ikke? Men andet er så, altså, vil du købe den i dag? Og hvis du ikke vil det, hvornår vil du så købe den? Altså, det er jo det, jamen, spørgsmål, man skal sige. Jamen, der vil jeg jo så vente til, at vi havde en vending, og var, at aktien var kravlet op i 45. Altså, det er jo der, hvor jeg siger det. Ja, en Canopy Growth, for eksempel, ikke? Det er den, jeg sidder og kigger på i øjeblikket og siger, den vil jeg vente altså med. Og så kan du sige, måske Aurora, jamen, hvor skal den hen? Jamen, der vil jeg måske vente til, at den var vendt rundt og kommet op i en 6,5 eller sådan et eller andet. Den ligger, hvad lukkede den i går? Den ligger 5,50. Ja, 5,5, ikke? Hvorimod du må måske sige, jamen nu går jeg ud og bundfisker, og så fanger jeg noget der, og så bliver det en stor tun på et eller andet en gang. Ikke? Ja, de har fanget sådan en stor en op i Gilleleje. Ja, jeg ved godt, det var lige derfor, jeg nævnte den der. Men det er jo der, hvor vi to er forskellige. Det er, jeg vil gerne have lidt medvind på, sådan så jeg kan få sejlet op og vind derudad, hvor du måske siger, jamen jeg sidder lige lidt stille, selvom det ikke blæser, så kommer der en kastevind, og så er jeg 20 meter fremme i forhold til feltet, ikke? Så er jeg i gang. Ikke? Men problemet er jo, altså en som den der, hvad hedder det, Canopy, som vel er, jeg kender dem jo kun sådan på afstand, ikke? Er vel en af de større, og man skal have de store, der vinder, ikke? Det, man skal ikke tage noget små krav. Sådan en lokal pusher, dem skal man holde sig fra, ikke? Pusher APS, dem skal du ikke købe. Men, hvad hedder det, at den kom jo fra 8, og nu har den så været i 70, og nu er den i 29. Så altså, og det er 2 år siden, der kostede den 8, og nu koster den 29, så det kan godt være, at den eufori er forsvundet, men den er jo stadigvæk, jeg ved ikke, om den er dyr, men det er jo stadigvæk en fantastisk historie fra start. Det er det, som en analytiker sagde omkring den her, the romance and passion is gone for the moment. Ja. Hvis vi har fået en børsnotering her i Europa, danske Stenocare, men de er jo så blevet ramt lidt af, det var også en sag, der ramte amerikanske marked, hele cannabis-sektoren, den her, det kanadiske selskab, CanTrust, som havde dyrket nogle planter i ikke godkendte lokaler, Og så havde de, og de eksporterede blandt andet til Stenokær, og de blev børsnoteret på, var det ikke Spotlight? Nu må du rette mig, Persson. Tilbage til sidste år, ikke? Og jeg mener ikke, den her leverance er op og køre den igen. Hvordan ligger det hos Stenokær? Ja, den er jo faldet tilbage og handles i øjeblikket omkring kurs 34, så altså, det er jo ikke, men den har jo også været op i 60, hvis vi ser på den. Den har faldet 30% fra i 60, den var i 56, da den var højst, det var i juli måned. Så den har jo taget samme tur ned som cannabis faktisk, og faldet 30% de sidste 3 måneder. Mm. Så altså, og det er jo nogle gange det der, når vi tager noget af det der first mover, det kan jo godt være, altså man skal se det lidt, hvis man prøver at koble det over til et biotech-selskab, som vi har så mange af. Det er jo lidt fase 1, måske fase 2, vi er nået til. Vi er ikke rigtig kommet til det store boldmarked endnu, sådan som jeg ser det i hvert fald. Og der kan jo godt gå en 2-3 år, før vi i det hele taget når derud. Ikke? Og så er det nogle gange, vi alligevel ikke helt ved, hvad vi skal bruge det til. Ligesom du selv nævnte 3D-print, som vi jo har haft af flere omgange, har været dengang, de gik på børsen med IT-boblen, og så var der en bølge ved, da vi havde Mogens Vad med, hvor vi talte en hel masse 3D-print. Og nu har vi glemt det igen, men nu lever det sin eget liv nede i mange virksomheder, ikke, som bruger det. Men er problemet ikke det, at Stenokær er jo sådan set til medicinsk brug? Ikke? Altså, det er jo sådan et halvmedicinsk produkt, men det er jo så også en kastreret udgave af cannabis, hvor de andre vel er til det, de kalder for rekreativ brug. Ikke? Altså, at det bare er simpelthen alle og enhver kan tale, at vi skæv i knuppen. Det er vel, hvad det er, ikke? Nå, men de gør jo, at det er et helt andet marked end det her, fordi det er jo en artig, socialdemokratisk, kastreret udgave. Men Persson, hvis jeg er inde i den her sektor nu, og det er der mange af vores lyttere, de er jo så hoppet med på, når bølgen egentlig er begyndt at gå nedad, så vil du holde stand på nuværende tidspunkt? Ja, det vil jeg, fordi altså, det er svært nu at sige, hvor bunden er. Den kan være der inden for de næste par dage, ikke? Og det kan også være, at vi skal både 10-15% længere ned. Men altså, det er svært lige, og så er det en sektor, jeg ikke har blandet mig særlig meget i, fordi alle de der hype-sektorer, lidt ligesom Fingerprint, den var jeg jo ikke med på, dengang alle stod og talte om det inde i Millionærklubben, også fordi det var sådan, okay, jamen, hvad skal det bruges til? Så har jeg været med i den et par gange siden, hvor man har fået både et godt og et skidt afkast, men så det er det der med, skal man være med på de der first mover bølger, så skal man jo være helt med, når vedløbet går i gang. Det nytter ikke noget, at vi kommer ud med som krækken, der bliver sluppet ud efter anden runde, vel? Så nej. Altså, nej, der skal man have lidt selverkendelse. Det er godt. Det er det. Og hvis man gerne vil have en finger på pulsen i cannabis-sektoren, så er der en vej at gå, jo også en ETF, og den hedder MJ. Sidst jeg tjekkede. Ja, Svendsen? Så spørger jeg, hvad hedder det, vores hedengangene, eller det er han vel ikke endnu, men... Det var vel endnu. Gunst, spørger han på de der net, så man kan se ham der? Altså, jeg Nej, det ikke. Gør han ikke. Philip Gunst, som var med her i Millionærklubben, han gik ud af cannabis-sektoren. Man kan finde ham på Twitter, hvor han hedder Philip Gunst, og der kan man følge ham, ligesom man kan... Det er jo, at han udsender nogle røgsignaler fra hasmarkedet. Ja. Nogle toger. Man kan også følge Christoffer Vold. Nej, det er der hedder Scree Trader. De begge to, der kan man melde ud. De er ikke på Shareville, nogen af dem. Hvor, nej, men det kunne være, de kunne så fortælle lidt. Hvis han nu sidder hjemme en aften og siger, nu er den pissegod, ikke? Det gør så han kan også. Man da ligesom, hvis nogen føler sig interesseret for det, kan man det er rigtigt. Så fik vi også lige det på plads. Ja. Persson, nu når jeg har fat i nakken på dig, så er det sådan, at vores lytter kan være med på vores sms 42 600 24/7. Og der skriver Magnus fra København, jeg har et spørgsmål til Lars. Jeg har igennem årene været meget fascineret af hans evner, hans analytiske evner. Jeg har derfor valgt at bruge tid på at lære teknisk analyse. Jeg har lige pt. Depot med det, jeg kalder spillepenge, hvor jeg gennem 2020 vil prøve at trade udelukkende ved brug af teknisk analyse og gøre mig nogle erfaringer uden risiko. Hvilke bøger og hjemmesider har Lars brugt til at lære denne kunst? Jamen, jeg havde jo en fantastisk lærermester, der hed Axel Støjk, som jeg gik i bed med, og så har jeg jo, altså, nogle af de bøger, jeg har læst, det var jo nogle gamle nogen, som man nok ikke engang Axel Støjk har faktisk skrevet et par bøger, og han ligger, vi har haft mye studiet et par gange i starten, det er nogle år siden efterhånden, der ligger nogle podcasts, hvor man kan høre ham. Mm, det er rigtigt. Og så er der bare en række amerikanske bøger, hvor lærerbøger, som hedder det nu, så det er en god idé at kigge sådan på den amerikanske afdeling og så finde noget der. Så, ja. Og den måde, du trader teknisk analyse, det er ved hjælp af det instrument, der hedder Vikingen? Ja, jeg bruger Vikingen. Det er bare fordi, at det er sådan, jeg har brugt det siden 1998, der arbejdede jeg. Så det blev jeg introduceret til, men der findes jo grafsystemer andre steder, hvis man ikke vil købe det. Grunden til, at jeg også har købt mit og arbejder med det, det er sådan, så kan jeg sætte min egen skærm op og se lige, hvad det jeg gerne vil se, kan man sige. Ikke? Så sådan det. Du er altid godt humør, Persson, fordi kurverne viser det, du gerne vil have. Nej, det var et svar til Magnus, men ellers er det jo, som rigtig nok nogen mand gør her, kom i gang. Learning by doing. Ja. Yes. Så skriver Claus til os her. Jeg har en portefølje bestående af forholdsvis højrisikoaktier, men samtidig aktier, som har et enormt fremtidspotentiale. Der er tale om Gomspace, Teva, Bavarian Nordic og Patriot One. Man hører ofte og ofte om risikoen for recession. Men hvad siger panelet til mine aktier? Kan du lige holde dine kolleger i ro, Lars Persson? Ja, er der nogen, man skal beholde i så fald markedet venner, fordi der er en upside i dem, eller vil det være bedst at skille sig af med dem, og så eventuelt købe op igen om måske 2-5 år? Jeg er nogen mand på 20 år, og skal ikke bruge penge lige nu, men vil selvfølgelig helst undgå store tab. Hvad sagde du? Gomspace? Gomspace, Teva, Bavarian og Patriot One. Altså, Bavarian, den har både Lav og jeg jo, og der er jo, den har jo fået en ordentlig drag over nakken, efter den var op i 210, så var det ligesom om, jamen, så var der en forløsning, og så faldt den jo fra 210 ned til de her 170. Så kort bane ser den jo lidt presset ud, men ja, overordnet er der en opadgående trend, så jeg beholder mine også i millionærklubben i hvert fald. Der er jo spændende ting at sige på bedring, jeg ved ikke, hvordan Svendsen, han... Han tager vi lige bagefter, nu gør jeg lige dig færdig. Gomspace, ja, den har det jo lidt svært, men teknisk ser det også ud som, den er ved at vende lidt tilbage fra døden af, kan man sige det. Igen, apropos vores cannabis, så er det jo nøjagtigt den der samme historie, hvor det hele kørte op, og så har de så en stor kunde, der har lidt svært ved at betale, ikke? Så der begynder at komme lidt købsignaler efter en kedelig periode. Spørgsmålet er, om det kan holde fast på væksten, men ja, ser lidt pres ud. Og hvad var den sidste, du havde ned der? Så havde vi Teva. Teva, ja, det er jo ikke en, jeg er særlig glad. Den ser ikke særlig godt ud. Den, ja, altså, der vil du nok springe videre til en anden, ikke? Han har den jo, ikke? Han har den jo, og er langsigtet, ikke? Og man kan jo håbe på, at det er en bundformation, vi ser her på de der 6-7 dollar, vi har i øjeblikket. Det er i hvert fald noget af det laveste, vi har set længe. Og nu har den ligesom stabiliseret sig dernede i det niveau. Så ja, altså, hvis han alligevel er langsigtet, så kan han jo godt... kryds fingre for at beholde den, og jeg ser et gap, jeg ser huller i grafen op ved 14, så det skal der op og lukkes over tid, tænker jeg, så vi kan da krydse fingre for, at den kommer derop inden alt for længe. Hvordan det så udvikler sig over tid, det bliver spændende at se i hvert fald. Der er lidt spænding der, og Patriot One, det her amerikanske sikkerhedsvirksomhed, det er jo en Philip Gunst, der har haft det på det følgen, og hvis man følger Philip Gunst netop på Twitter, kan man se, at han stadigvæk ligger og køber lidt op i den. Det er ikke en, du holder øje med, ved jeg, Persson. Nej, jeg har ikke haft en helt stor med den der, så ja. Mm. Så nej. Du er her i morgen, Persson, og svarer på spørgsmål hele timen. Skal der handles hos dig i dag? Du kom ikke med på Hens og Mauritz-ridtet? Nej, men jeg solgte lige nogle halvdæks, fordi de var faldet med 15%, men jeg overvejer faktisk at købe dem tilbage igen, fordi at, så kan jeg få dem til en billigere kurs, og de er faktisk ved at være lavet sådan, det der indikerer en dobbelt bundformation. Så lad mig se, om jeg ikke får købt nogle halvdæks i løbet af dagen igen. Godt, jeg spørger om noget, Persson, når du har det der Viking der, man har jo det der hovedskud, har I så også en, der hedder horn hjelm horn konstruktion? Nej, men det kan vi nok få lavet. Du er en af de bedre, Per Svendsen. Alt kan lade sig gøre inden for teknisk analyse. Persson, vi tales ved i morgen. God handelsdag. Det gør vi. Tak for morgen. Så vides altså Lars Persson, Millionærklubbens tekniske analytiker. Lars Svendsen, Claus her, vores unge mand. Ja, hvad skal vi gøre med ham? Bavarian Nordic, Gomspace, Teva og Patriot One. Ja. Skal han blive hængende i dem, eller springe videre til nogle andre ture? Ja, det mener jeg, han skal jo også, fordi han har jo... Blive hængende? Ja, fordi han har jo tænkt sig om i det, han laver, vil jeg så sige. Og når man når man placerer sig selv i sådan nogen, der har deres egen dynamik, historie hver for sig, så kan der være modvind på cykelstien overgang, og Gomspace er ved at komme til kræfter igen og sådan noget, ikke? Og har fået fyldt kassen op, så de kan klare problemerne med kunden der, ikke? Der opgav ordren, den største ordre, de havde troet, de skulle lave, og havde alt var skruet ind på at betjene ham, ikke? Men så vil du sige, at så kommer man jo igen, og derfor er risikoen ikke så stor. Derfor er det også, at hvis du, altså når du taler nu, hvis nu du tænker sig, at der kom et setback yderligere på 10% i markedet, ikke? Mm. Det er der jo nogen, der taler om, at man skal smadre DAX helt ned i 10,8. Så er der jo sådan set lige præcis 10% ned til, ikke? Og så fra toppen, der var 12,2, så er det jo lige før, vi rammer den berømte 20%-regel om, at hvis markedet passerer 20% nedad, så har man en bear market, ikke? Og det har vi oplevet en gang før her, for ikke faktisk mere end et år siden, men hvor vi havde sådan en, undskyld udtrykket, en røvtur. Og hvor så, da vi nåede derned, så begyndte alle jo at blive bange og sagde, nu er det bear market, nu skal vi sælge os. Og så sagde det, så kørte det opad på fuld fart. Men der kan du sige, at når du er i perifere aktier, det er jo det samme, jeg er, så skal man jo ikke være bange for indekset. Det er klart, det betyder noget, at hele indekset falder, fordi så bliver alt jo trukket ned, og ingen vil købe aktier osv., og alle sidder og passer på penge og alt det der. Men reelt set sidder du jo og har din aktie, jeg har i Norden, og jeg har Bavarian, og jeg har også Teva, som han har, ja, ikke? Og jeg har også Gomspace. Men jeg har ikke Pat, den der Patriot One, men hvad hedder det? Den har jeg aldrig forstået og sat mig ind. Jeg kan godt være, at den casen, historien lyder rigtigt. Det er bare mere måske storytelling endnu, end det er, jeg ved det ikke, realiteter. Ikke? Men det er en tidligere aktie i sin udvikling. Men så er man jo ligesom, så må sige, lidt beskyttet ud fra, hvad det er for en dynamik, der er det der. Fordi de kører jo hver deres ting. Og hvis det er rigtigt, altså jeg blev mere her forleden, da jeg hørte sammen med Kina af det der, hvor det går. Anton Mehren, ja, vi har med i går fra Danske Bank. Jeg sidder jo sådan lidt og hører efter, og så siger, hvad kan jeg bruge det, og er der nogle vinkler, og er der noget, og så videre, ikke? Jeg prøver at tænke videre og se på det og sådan noget. Men hvis det er rigtigt, at de jo har brug for teknik, og de ved, at de ikke kan og det har de. Stole på amerikanerne, eller de har jo ikke sat på, at de kan få alt for det overfra med eller kopiere det, så er det som Gomspace. Altså, hvis jeg sad derude og var kinamester, du, så ville jeg sidde og sige, lad os lige se at få på en eller anden måde lagt i kvælerslangen omkring ham. Jamen, sådan, jeg er sgu ikke så sikker på, at de ikke i Kina har noget, der kan matche Gomspace på nuværende tidspunkt? Det kan der være, det ved jeg jo ikke. Men, nej, det ved jeg heller ikke. Men, og så kan det være, at de har brug for ham selvfølgelig. Men, det er rigtigt. Men jeg vil bare sige, at det er en virksomhed, som har så meget teknik og fremtid og alt det der, og hvor de jo også har et og samarbejder, men samarbejder ikke med NASA? ESA, også lidt med NASA. Ja, okay. Men hvad hedder det, at du kan jo... Det er mere sådan nogle udviklingsprojekter og sådan noget, så derfor kan du sige, hvis lige pludselig at kineserne kommer og siger, nu er det også, jamen, så er der jo ikke noget at gøre ved det. Så må de bare sige, jamen NASA kan jo ikke lide noget til. De sælger ikke ret meget i USA. Okay. Det er et af problemerne for dem rent faktisk. Fordi halvdelen af markedet for sådan noget, gadgets der, flying gadgets, er jo op er i USA. Og det har de minimal andel i. Men det er jo et eksempel på, at teknik er penge værd. Så du synes, ja. Så Claus har altså en okay portefølje, og du mener, han skal blive liggende der? Ja. Og at man ligesom også ser, hvad det er. Ja. Også derfor, jeg sidder og siger, jeg sad en dag, så sad sådan nogle gange, så slår jeg også mig selv over fingrene, ikke? Så sagde jeg for nylig, at jeg ville være rolig som løve, hvis markedet faldt. Så sagde jeg, er du så rolig nu? Sagde jeg til mig selv. Men det er jeg sådan set, fordi... Du ryster bare manken lidt. Ja. Og hvad hedder det? Der er ikke så meget tilbage at ryste på op, men at det bliver så koldt, når man ikke har noget over på hovedet. Men hvad hedder det? Pointen er bare, at hvis ligesom det, du har, har sin værdi og sit potentiale, så er det klart, hvis markedet rykker sig 5-10% ned, så trækker det også det ned, måske det halve eller et eller andet. Måske mere, fordi de første to dage, fordi det er mindre aktier. Men så kører det jo igen, fordi det er jo intakt. Mm. Det bliver jo ikke smadret af det her. At der ikke bliver solgt så mange folkevognsbiler, vel? En af vores lytter, der skriver her på sms'en, at Bavarian Nordic er ude med nyheder i dag. Jeg så bare overskriften for deres pressemeddelelse, der kom her lidt over 8. Bavarian Nordic fuldfører rekruttering til fase 2-forsøg i Cordoma-kraft. Ja. Er det noget, der er breaking news for hr. Svendsen? Nej, det er det ikke. Og det er noget mindre noget. Og det er vist det, der om det stof, det hedder CV301, mener jeg. Det må være det, vi taler om. Men, og det er jo, at de har nogle stadigvæk... Du var jo kraft, der svigtede omkring den der, de havde med Bristol Myers Squibb. Det var, hvad hedder det, kraft i hvad hedder det, nede i tissesystemet der, ikke? At hvad hedder det... Der er ingen breaking news til Bavarian Nordic nej, på den. Det er det ikke. Men du har den i porteføljen, og det har Persson altså også. Vi handelsmæssigt open air, der lakker vi mod enden her. Man kan følge både dig, Lars Persson, live trading på Shareville under Nordnet og følge jeres portefølje der. Der er stadigvæk tur i den. Tom Hårgaard skrev lige en mail til mig i går, og han var ved at puste dig i nakken. Han har vel købt et eller andet certifikat, så han rykker et eller andet ned. Han er jo nedadgående, jo. Han har shortet, det hørte vi i går, Vi hører fra ham igen på onsdag. Ja. Vi har altså et marked, der ryster lidt over de her recessionsspøgelser rejser igen, kvæg nogle nøgletal fra USA. Og vi får altså konge af nøgletal, en stor jobrapport, det får vi på fredag. Det er i morgen. Det er tiden, den flyver, når jeg står her og danser sammen med dig. Og vi har altså et marked, der lige i det danske i hvert fald krydder over minus. Tyskland, som jo ellers er det, der trækker det europæiske aktiemarked, har lukket i dag. Og fejrer genforeningsdag. Det er sådan lidt stille og roligt. Ja, og så har vi Boris Johnson, der ligesom har sagt, det er sådan her, jeg gerne vil tage Storbritannien ud af EU. Og det skal de så snakke og forhandle om nu her. Og der er EU-topmøde den 17. 18. Det ligger også og rusker sammen med en handelskrig, selvfølgelig, som altid. Og som altid, så handler du der bare igennem det hele, Lars Svendsen. Ja, hold med op, tak. Vi holder med op. Vi er her igen i morgen, hvor vi tager imod spørgsmål, og der har vi altså Helge Larsen på besøg. Fortsat rigtig god handelsdag.